creído los graciosos del grupo. Ahora alguien os ha superado. Tenéis 60 minutos de lunes a viernes antes de que termine el juego. ¡Infrecuencia! Every day I'm shuffling. ¡Ey, ey, ey! Infrecuencia de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Star. No esperis més, perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 9:15 a 10:15. Presenta Iván Montes amb Esther Reyes, Ana Morales i Pau Castro. Hola a tothom, molt bona nit, una setmana més. Estàs escoltant Conducta Contrària a Radio Star Terrassa. Què tal, nois? Molt bona nit. Molt bé. Molt bona nit. Estem a dia 9 de novembre de 2012. Una setmana ha passat des de l'última vegada. Com és lògic. I bé, doncs avui tenim un programa carregadet amb moltes coses i amb un guió una miqueta diferent. Per començar, si us sembla, anem a escoltar el que fem sempre, una cançó. Anem allà. Però aquesta setmana jo vull matitzar una miqueta més, perquè aquesta cançó, l'Anna, bueno, és del Mica, la que escoltarem. I de fet l'Anna té les entrades per al concert del Mica, explica'ns una miqueta. Bueno, pues les vaig comprar ahir al Carrefour, és el 20 de novembre a la sala Resmatàs, a les 8 de la tarda. Resmatàs. A Barcelona, i bueno, si voleu anar-hi, doncs... Doncs bé, ens fem tres publicitats, la del Carrefour, la del Resmatàs i la del Mica. Ja sabem on comprar-la.